ہر قسم کے پھلوں سے بنایا ہے اس زمین کے اندر جوڑا دو دو، وہ اوڑھاتا ہے رات کو دن پر، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور زمین میں مختلف خطے ہیں متجاورات ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے، اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، سنوان ایک تنے سے نکلی ہوئے، وغیرہ سنوان اور ایسے جو الگ الگ ہیں، جس کا جن کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کا ہی ذکر فرمایا ہے، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، اور قیامت کا ذکر ہے، اور نبوت اور رسالت کا بیان ہے، اور سب سے بڑا موضوع اس سورت کے اندر حق اور باطل کی آپس میں کشمکش، حق کا پائیدار ہونا اور باطل کا ناپائیدار، یہ اصل مضامین ہیں سورہ مبارکہ میں. سب سے پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے پہلی آیت میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت میں سے علویات کا ذکر فرمایا ہے، آسمانوں کو بلند کرنا، بغیر ستونوں کے ان کو قائم رکھنا، اور پھر خدا تعالیٰ کا عرش عظیم پر تجلی افغان ہونا، سورج اور چاند کو مسخر کر دینا جو اپنے اپنے رفتار پر اور اپنے اپنے مدار میں مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے. تمام معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اس تدبیر کے اندر کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اور پھر انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیامت پر ایمان لائیں، اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی ملاقات کرنی ہے، اور اپنی تمام اعمال اور عقائد کی جواب دہی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس اعتقاد کو اپنانا ضروری ہے. یہ قیامت کا ذکر ہوا، یہ علویات تھے اللہ کی قدرت کے دلائل، جن کو دیکھ کر انسان اللہ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے. یہ توحید کے دلائل بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ قدرت تامہ کے اعتبار سے یہ قیامت کے دلائل بھی ہیں. جب اللہ تعالیٰ ایسے ایسے بڑے بڑے تغیرات کرتا ہے، ایسی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرتا ہے، تو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے اس کے سامنے. تو یہی توحید کے دلائل بھی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ثبوت کے لیے بھی ان دلائل کو پیش کیے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تفصیل سے ظاہر کرتا ہے نشانیاں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے یقین کرو. یہ عالم میں بالا اوپر والے جہان کی، سورج بھی، آسمان، چاند وغیرہ، عرش الہی، یہ سب چیزیں. اب یہ سفلیات نیچے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح توحید پر دلیل قائم فرمائی ہے. یہ سب دلائل توحید ہیں، ایک ایک ان میں سے اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور ساتھ ساتھ ان دلائل میں غور و فکر کرنے کی توجہ دلائی ہے، اور عقل کو استعمال کرنے کی توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ عقل کو صحیح استعمال کریں گے نتیجے تک وہی پہنچیں گے. جو غور و فکر کریں گے ان کو یہ دلائل سمجھ میں آئیں گے، وہی لوگ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے. اور جو غور و فکر ہی نہیں کریں گے یا عقل کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، ان کے سامنے کچھ دلائل مفید نہیں ہوں گے. تو یہ سفلیات کے بارے میں جو نیچے کے جان سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اللہ نے بیان فرمایا. وہو الذی, وہ وہی خدا کی ذات ہے, مد الارض, جس نے پھیلایا ہے زمین کو. مد کا معنی پھیلا دینا, ہموار کر دینا, زمین کو پھیلانے کر فرمایا. اور سال سال ہو الذی کا اشارہ ہوا, دیکھو وہ خدا کی ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا. دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جو زمین کو معبود مانتے ہیں, ان کی بے وقوفی اور بے عقلی کا کیا اندازہ ہو سکتا. زمین معبود نہیں ہے بلکہ یہ فرش ہے, اللہ نے اس کو ایک فرش کے طور پر نوع انسانی کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا. یہ معبود ہونے کی اس میں کون سی بات ہے, یہ پامال ہوتی ہے زمین, انسان اس کے اوپر اپنے کام کرتے ہیں, مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. اللہ نے اس کی وضع ہی ایسی بنائی ہے تاکہ انسان اپنے کام صحیح طور پر انجام دے سکے زمین پر. وہ تو خدا کی ذات ہی ہے جو معبود برحق ہے, لائق عبادت. لیکن مد الارض کے لفظ سے کچھ تھوڑا سا اشتباہ ہوتا ہے. اشتباہ یہ کہ آیا زمین بالکل اس طریقے سے جیسا چمڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے, ایسا ہے جانور کے چمڑا نکال کر پھیلا دیا جائے, ایسا ہے پھیلانے کا مطلب؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ جو چھٹی صدی کے عظیم مفسر قرآن تھے, 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے امام رازی, ان کی تفسیر کبیر بڑی مشہور ہے, تو اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ زمین گول ہے, یہ گیند کی طرح ہے, زمین کرا ہے, اس کو کرا کہتے ہیں. تو پھر اگر یہ گول ہے تو پھیلانے والی بات کس طرح سچی آئے گی؟ تو فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ کرا ہے لیکن بہت بڑا کرا ہے, جس کا 24,000 میل یعنی قطر ہے جس کا. تو جتنی چیز بڑی ہوگی وہ دیکھنے والوں کے لیے جس حصے میں بھی وہ ہوں گے ان کو ہموار ہی نظر آئے گی, بالکل پھیلی ہوئی نظر آئے گی. تو حقیقت میں یہ کرا ہے. ان 6ویں صدی کے مفسر لکھتے ہیں کہ اس میں جھگڑا کرنا یہ تو مقابرہ ہے, یہ وقوفی کی بات ہے. یہ زمین گول ہے بالکل, یعنی یہ تمام کرے گول ہیں. ہماری زمین چاند سے بڑی ہے اور سورج سے چھوٹی ہے. سورج کا کرا بہت بڑا ہے, یعنی سورج کا کرا ہماری زمین کے ساتھ 1 اور 13 لاکھ کی نسبت رکھتا ہے. چاند ہماری زمین کے کرے سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور زمین 13 لاکھ گنا چھوٹی ہے اس, اور چاند زمین سے چھوٹا ہے کچھ تھوڑا سا, لیکن چاند بہت قریب ہے 2.5 سے 5 لاکھ میل کی مسافت پر, اور سورج ہم سے 9.3 کروڑ میل کی مسافت پر دور ہے, اس لیے وہ چھوٹا نظر آتا ہے. حقیقت میں یہ بڑے بڑے کرے ہیں. تو زمین بھی اسی طریقے سے ایک کرا ہے, گول ہے, اور یہ فضا کے اندر اللہ نے اس کو مروکا ہوا, یہ فضائے بسیط ہے, اس کے اندر اس کو اپنی قدرت تامہ سے روکا ہوا زمین کو بھی. تو اب یہ پرانی ریاضی والے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو آگے اللہ نے فرمایا, زمین پر اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں, رواسیا بوجل پہاڑ, بڑے بڑے اونچے پہاڑ. ہماری یہ سرحد کے ساتھ جو سلسلہ ہے کوہ لگا ہوا, یہ 3,000 میل میں پھیلا ہوا, تو یہ اس کی انتہا ہمالیہ کی چوٹیوں تک ہوتی ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سب سے اونچی چوٹی دنیا میں مانی جاتی ہے. یہ 29,000 فٹ سطح سمندر سے اونچا. ایسے بعض پہاڑ ہو رہے ہیں یہاں پاکستان کی سرحد کے ساتھ جو پہاڑ ملتے ہیں, قراقرم وغیرہ, یا دوسرے بعض پہاڑ وہ سطح زمین سے 25,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، کوئی اس سے کم کوئی اس سے زیادہ. ایسی اونچی اونچی پہاڑیاں بھی اللہ یورپ میں بھی ہیں، وہ دوسرے ممالک میں بھی ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، پہاڑ اللہ نے زمین میں رکھے ہیں. پرانی ریاضی والے کہتے تھے کہ زمین کا بلند سے بلند پہاڑ بھی جتنا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، 5 میل ہو یا 3 میل اونچا ہو سطح سمندری سے، جتنا بھی ہو 30,000 یا 31,000 فٹ تک بلندی اس کی ہو سطح سمندر سے، پھر بھی اس کی مثال اس زمین پر ایسی سمجھ لو جیسا ایک گز کے اوپر جو کا 10واں حصہ یا 7واں حصہ یا 17واں حصہ ہوتا ہے. اس کے کیا فرق پڑے گا، کیا نظر آئے گا؟ گز کے اوپر آپ اگر ایک جو کے دانے کا 17واں حصہ رکھ دیں تو کتنا ابال نظر آئے گا. کیونکہ یہ بہت بڑا کرہ ہے، اس لیے اس کے اندر یہ اونچ نیچ جو ہے یہ کوئی خاص فرق نہیں ڈالتا. جس خطے میں بھی آدمی ہوتے ہیں پہاڑ تو اونچے نظر آتے ہی ہیں کیونکہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن باقی خطے جو ہیں بالکل ایسے نظر آتے ہیں کہ ہموار ہیں. اس واسطے اس کو مد سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گول ہے، کروی شکل کے اندر ہے زمین. تو اللہ نے فرمایا کہ خدا کی ذات وہ ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو اور رکھ دیا ہے اس کے اندر رواسیا بڑے بڑے بوجھل پہاڑ. اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے لِاللہ تمید بکم، تاکہ زمین حرکت نہ کرے تمہارے ساتھ، مضطرب نہ ہو. حرکت کے دو معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ زمین کے اندر توازن قائم کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑ رکھے ہیں، جیسا کشتی کا توازن قائم کیا جاتا ہے یا بحری جہاز کے اندر بوجھ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ڈولے نہ، ڈاما ڈول نہ ہو، بوجھ ڈال دیتے ہیں تاکہ توازن قائم ہو. عام معنی یہی کیا جاتا ہے اس کا، تاکہ زمین جو ہے ڈولنے لگے. پہاڑوں کو رکھ کر اللہ نے اس کے توازن کو قائم رکھا. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مضطرب کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ میدانی علاقوں کی زندگی مضطرب ہوتی، انسان کی ضرورتوں کو ہموار زمین نہیں پورا کر سکتی. پہاڑوں کی بڑی ضرورت ہے، پہاڑوں میں سے معدنیات، پتھر، درخت اور طرح طرح کی چیزیں، اور پھر پانی کی ندی اور نالے جو ہیں ان کے مرکز اللہ نے پہاڑوں پر رکھے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جتنے ہمالیہ کی چوٹیاں جتنی ہیں سب برف سے ڈھکی ہوئی ہے، مطلب سینکڑوں سال سے برف پڑی ہوئی ہے، وہ آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور وہ ایسا پاک سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، نہ اس میں کوئی نجاست ہوتی ہے نہ کوئی گندگی ہوتی ہے، پاک صاف. وہ آہستہ آہستہ پگھل کر کچھ سمندروں میں چلا جاتا ہے اور کچھ یہ زمین کی سوتوں میں چلا جاتا ہے، کوئی ندی بن گیا، کوئی نالا بن گیا، کوئی اندر ہی اندر چلتے ہوئے وہ چشموں کی شکل کے اندر نکلتا ہے، کہیں وہ کنوؤں کی شکل میں نکال لیتے ہیں اس کو. سو یہ پانی کا سلسلہ بھی اللہ نے پہاڑوں کے ساتھ وابستہ فرمایا. برفانی تمام ذخائر پہاڑوں میں ہیں، اور دوسرے درخت، جڑی بوٹیاں، پتھر وغیرہ اور طرح طرح کے چیزیں سب پہاڑوں سے میسر ہوتی ہیں. تو انسان کی میدانی علاقوں کی زندگی کا توازن برقرار رہتا ہے. اگر پہاڑ نہ ہوں، نکال دیے جائے، سب لوگ پریشان ہوں، اور میدانی زندگی میں اضطراب پیدا ہو، اضطراب سے یہ مراد ہے، تاکہ تمہاری زندگی مضطرب نہ ہو، تمہاری زندگی خوشگوار طریقے سے بسر ہوتی رہے. یہ معنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس لفظ کا فرمایا اپنی کتاب تفہیمات الہیہ کے اندر فرمایا. اور نہریں بھی اللہ نے مقرر کی ہیں، بہا دی ہیں ندیاں. اور اس کے علاوہ من کل ثمرات، زمین کے اندر ہر قسم کے پھل رکھ دیے، ہر قسم کے پھلوں سے دو دو، زوجین اثنین. زوجین میں ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ نر اور مادہ ہوتا ہے، کھجور میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، باقیوں میں اور دو دو سے مراد یہ ہے کہ قدرت نے ایسا بنایا کوئی اگر میٹھا ہے تو اس کے مقابل میں پھیکا بھی ہے، اگر شیرین ہے تو ترش بھی ہے، اگر اعلی درجے کا ہے تو ردی درجے کا بھی ہے، بہرحال ڈبل اللہ نے بنایا، مختلف قسم کے پھل ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، رنگتیں مختلف ہیں، کمال قدرت سے اللہ تعالیٰ نے انسانی فائدے کے لیے اور انسان کی مختلف ضرورتوں کے لیے اللہ نے ان کو مختلف رنگوں میں ظاہر کیا، کہیں مطلب یہ ہے کہ میٹھا کام دیتا ہے اور کہیں پھیکا کام دیتا ہے، کہیں کسیلا کام دیتا ہے، کہیں ترش کام دیتا ہے، کہیں کھٹ میٹھا کام دیتا ہے، یہ انسان کی ضروریات اور لوازمات حیات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مختلف قسم کے رنگوں کے پھل اور مختلف قسم کے ذائقوں کے پھل زمین میں رکھ دیے ہیں جگہ جگہ، جو یہ اللہ تعالی کی کمال قدرت کی نشانی ہے۔ اور پھر فرمایا یغشی اللیل النہار، اوڑا دیتا ہے وہ، ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پر، دن رات کا مختلف ہونا بھی خود بخود نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹکلی خود بخود ہی اختلاف ہوتا ہے، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، رات کو دن پر اوڑا دیتا ہے، پھر دن کو ختم کر دیتا ہے، رات کی چادر ڈال دیتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ پلٹی خدا تعالیٰ دیتا ہے اپنے کمال قدرت کے ساتھ، پھر رات کہیں بڑی ہوتی ہے کہیں چھوٹی ہوتی ہے، کہیں بڑی طویل ہوتی ہے، وہ مختلف حالات سے، یہ رات اور دن سورج اور چاند کی حرکت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ اس متمدن دنیا میں ہماری، اور رات اور دن کہیں طویل ہوتے ہیں کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، بہرحال عام طور پر یہ قریب قریب تمام متمدن دنیا یا سبع اقلیم جو کہلاتا ہے اس کے اندر یہ قریب قریب ایک جیسا ہوتا ہے، اطراف میں رات دن بہت مختلف ہوتے ہیں، کہیں دو مہینے کی رات دو مہینے کے دن، کہیں چھ مہینے کی رات اور چھ مہینے کا دن ہوتا ہے، اتنا تفاوت پڑ جاتا ہے، لیکن عام متمدن دنیا میں یہی چوبیس گھنٹے کی رات اور دن ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بہت کمی بیشی ہوتی ہے بعض جگہوں میں، تو اللہ تعالیٰ یہ رات کو دن کے اوپر ڈال دیتا ہے، اڑا دیتا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ نے یہ اختلاف کیوں پیدا کیا ہے، اور یہ اختلاف پیدا کرنے والا کون ہے، کوئی خدا کے ساتھ اور بھی ہے شراکت دار جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو، یہ خود بخود ہی اللہ کی وحدانیت کے دلائل، ہر چیز ہر پھل دے لو دیکھ لو استعمال کر لو اور خدا کی وحدانیت کی دلیل بنی ہوئی، کوئی دوسرا ساجی اور شریک نہیں ہے یہ کام کرنے والا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فی الارض قطع متجاورات، یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر زمین کی مختلف حالتوں کو اللہ نے بیان فرمایا، فی الارض اور زمین کے اندر قطع مختلف خطے ہیں ٹکڑے ہیں، متجاورات ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، زمین کو سب کو ایک جیسا نہیں رکھا اللہ نے، اس کے اندر بھی تفاوت رکھا ہے، کمال قدرت ہے اس کہ زمین کے اندر اس نے تفاوت رکھا ہے، مختلف خطے ہیں، کہیں سیاہ رنگ کی زمین، کہیں سرخ رنگ کی، کہیں سفید رنگ کی، اور کہیں سخت ہے، کہیں نرم ہے، کہیں ریت والا حصہ ہے، کہیں پتھروں والا حصہ رکھ دیا ہے، بہرحال یہ ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوں گے، یہ اختلاف اللہ نے رکھا ہے زمین کے اندر، یہ اختلاف حدیث میں آتا ہے، یہ تمام زمین سے اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، فرشتے کو حکم ہوتا تمام زمین کی مٹی کو سمیٹ کر اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا تھا، تمام روئے زمین کی مٹی سمیٹ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد کا اخلاق مختلف ہے، سب کا یکساں نہیں ہے، سخت مزاج ہیں، کسی جگہ کی مٹی سخت ہوتی ہے اور کسی جگہ کی نرم ہوتی ہے، بعض کے طبع میں خرابی ہوتی ہے،